Executivul se reunește în această seară pentru a dezbate controversata ordonanță Teodorovici, care nemulțumește comunitatea bancară și preocupă investitorii. Liderul PSD susține că este vorba de, citez, măsuri bune. Toți cei care vor pierde bani critică, dar românii care vor câștiga bani și statul român care va câștiga bani și economia care va crește, susține această ordonanță. Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru această ordonanță de urgență. Măsurile fiscale sunt criticate de patronate și sindicate. Un astfel de tip de consultare golește de conținut orice pretenție de dialog social real. Continuă să producă efecte recenta decizia Curții Constituționale, care a contestat nelegalitatea completurilor de 5 judecători de la Instanța Supremă. Tudor Breazu, condamnat în dosarul Gala Butea, a ieșit aseară din închisoare. În Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica așteaptă o decizie a procurorilor. Și astăzi România preia simbolic conducerea Consiliului Uniunii Europene. Cancelarul Austriei vine la București pentru a preda ștafeta. Vom prelua în mod simbolic de la Cancelarul Federal al Austriei președinția. Primul ministru va fi cel care conduce președinția Consiliului Uniunii Europene, iar președintele României este cel care participă la Consiliul European. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Executivul se reunește diseară la 18.30 pentru a dezbate controversata ordonanță Teodorovici, care nemulțumește comunitatea bancară și preocupă investitorii. Analiștii spun că factura o va plăti populația. Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pe ordonanța de urgență, care conține măsurile fiscale anunțate de ministrul Eugen Teodorovici. Avizul CES este unul consultativ. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a justificat public și graba guvernului de a schimba în doar două zile și fără dezbatere publică peste 16 legi esențiale, inclusiv codul fiscal. Trebuie să începem anul cu măsuri bune pentru români, a declarat acesta. Bursa în picaj, nemulțumirile companiilor, toate au fost trecute de Liviu Dragnea la capitolul șantaj la adresa statului român. Va da posibilitatea economiei românești să se dezvolte, nu să rămână captivă unor producători, traderi, furnizori și distribuitori de gaze și energie electrică și de asemenea populației să nu mai aibă creșteri de prețuri în perioada următoare. Și cu șanse foarte mari ca undeva în partea a doua anului viitor aceste prețuri să înceapă să scadă. Eu îi sfătuiesc, îi avertizez să înceteze să mai amenințe statul român sau să încerce să șantajeze public statul român. OMV Petrom, Valat amenința statul român că o să diminueze producția de gaze. Toți cei care vor pierde bani critică, dar românii care vor câștiga bani și statul român care va câștiga bani și economia care va crește, susține această ordonanță. Cât despre căderea bursei, se mai întâmplă, spune Liviu Dragnea. Această ordonanță, numai în momentul în care a fost anunțată, a avut deja efecte. A ce scăzut efecte, puteți spune? Scăderea bursei, prăbușirea bursei. 15 miliarde. Prăbușirea bursei. Se mai întâmplă asta? Asta cu jocul la bursă este un subiect în care nu vă sugerez să intrați și să începem să discutăm despre el. Pe noi ne interesează să nu se prăbușească economia românească. Un pas înapoi față de varianta inițială ar urma să se facă totuși în privința pilonului 2 de pensii. Liviu Dragnea a sugerat însă că o scădere a actualului comision de administrare de 2,5% pus pe fondurile de pensii nu este negociabilă, în rest doar garanții vagi. Explicațiile se dau după ce se adoptă ordonanța, nu o discutăm înainte, dar nu se va întâmpla nimic rău cu pilonul 2 de pensii. Vor putea fi retrași banii care s-au acumulat deja la pilonul 2? Nu. Vor putea să opteze nu, să... Nu, pur și simplu. Deci, au rămas să discute în guvern. Va fi sigur o formă care nu va afecta funcționarea societăților care administrează acești bani și funcționarea în ansamblu a pilonului 2 de pensii. Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România consideră că ordonanța ministrului Teodorovici și aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finanțe vor avea efecte negative profunde. Astfel de măsuri grăbesc instalarea unei recesiuni economice și dă o lovitură la adresa bunăstării tuturor românilor, spun reprezentanții băncilor într-o scrisoare deschisă, și sindicatele critică intențiile guvernului. Iulian Ochi. Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România resping și dezaprobă adoptarea unor măsuri fără consultarea prealabilă, dar și declarațiile oficiale care au poziționat sistemul financiar bancar drept inamic al statului, un punct de vedere fals, dăunător și fără nicio utilitate. Iar sindicatele acuză modul dictatorial în care guvernul este pe cale să ia această decizie. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, atrage atenția că, de pe o zi pe alta, ar urma să se schimbe numai puțin de 16 legi, fără ca ordonanța să respecte o condiție obligatorie, și anume să fi fost timp de 10 zile în dezbatere publică. Cu două zile în urmă, sindicatele au primit un document de 60 de pagini pe care să-l dezbată și să vină cu observații. 6 ore mai târziu, ministrul finanțelor, care chemase sindicaliștii la discuții, a lipsit de la întâlnire. Încercăm, printr-o scrisoare deschisă adresată doamnei prim-ministru, să-i atragem atenția că dacă dorește ca într-adevăr guvernul să fie luat în serios, nu numai să retragă ordonanța, dar să convoace de urgență Consiliul Național Tripartit de Dialog Social, în care să se facă o analiză a impactului măsurilor propuse. Și reprezentanții patronatelor acuză un simulacru de consultare. Mihai Bogza, de la Confederația Patronală Concordia. Un astfel de tip de consultare golește de conținut orice pretenție de dialog social real. Ieri au venit și primele explicații de la șefa guvernului în legătură cu ordonanța care va impune noi măsuri fiscale, între care așa numita taxă pe locuie pentru bănci, plafonarea prețurilor la gaze și energie, schimbarea sistemului de pensii private obligatorii, pilonul 2, precum și o majorare de taxe în sectorul telecomunicații. Sunt măsuri bune pe care le susțin și care vor ajuta românii, spune Viorica Dăncilă. Toate punctele din această ordonanță sunt pentru cetățeni. Eu cred că acest lucru este benefic. Eu cred în aceste măsuri vor aduce beneficii cetățenilor. Au fost consultări. Ce viziune aveți pentru pilonul 2 de pensii, doamna prim-ministru? Sunt mai multe aspecte. Unul, după cum știți, 2% poate să și-l retragă, dar părerea noastră, și rămâne să vedem ce s-a întâmplat și în Comitetul Economic și Social, este ca acești 2% să meargă în pilonul 1 sau în pilonul 3 de pensii, astfel încât persoana respectivă să nu-și retragă banii, să-i cheltuie și să rămână fără o protecție socială, să poată să aibă o alternativă. De ce nu pot să rămână așa cum sunt acum la pilonul 2? Avem o argumentare făcută, o să iasă și o să vă explice ministrul muncii. În privința impunerii unei taxe pentru sistemul bancar, premierul a precizat. Pe mine mă interesează foarte mult ca cetățenii care au contractat împrumuturi să nu mai aibă dobânzile atât de mari. Mă interesează să ajut cetățenii. Suntem un guvern de stânga și eu cred că trebuie să luăm aceste măsuri. Dar de ce este nevoie de noi taxe? Nu este vorba de noi taxe, este vorba de măsuri de sprijin pentru cetățeni. Cât privește bugetul pentru anul viitor, acesta va fi trimis în Parlament abia în ianuarie. Până atunci, Parlamentul ar urma să revină în sesiune extraordinară pentru a-și da votul. Scenariul vehiculat în guvern a fost confirmat oficial ieri de Liviu Dragnea. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Cabinetul Dăncilă a trecut fără emoții de moțiunea de cenzură. Demersul a obținut cu 2 voturi mai puțin decât numărul celor care semnaseră documentul. Majoritatea PSD-ALDE și reprezentanții UDMR nu au votat. Opoziția spune că va continua lupta împotriva guvernului. Îl ascultăm pe liderul USR, Dan Barna. Deși era foarte clar și este foarte clar că România merge pe un drum greșit și se îndepărtează de Europa, de valori, totuși nimeni din majoritate nu a considerat că este o problemă, ceea ce arată că trebuie de fapt să continuăm lupta. Este un guvern de marionete, este un guvern cu care trebuie să continuăm să luptăm pentru fiecare bucățică de libertate pe care o fură sau o confiscă acestei țări. Majoritatea a dovedit că funcționează, spunea ieri deputatul PSD Florin Iordache. Ați văzut că la toate voturile finale pe care le-am avut, am avut un vot covârșitor la legile organice, deci acea fantasmagorie că nu avem majoritate, că s-a schimbat majoritatea, că nu avem voturi necesare pentru legile organice, s-a demonstrat că avem cel puțin 20 și ceva de voturi peste necesarul voturilor organice. Vom demonstra că știm să guvernăm, vom demonstra și în perioada viitoare că legile vor fi adoptate fără îndoială. Discursul final al premierului la tribuna Parlamentului a fost însă din nou o sumă de ziceri antologice cu evidente erori gramaticale. În rumoarea generală, Viorica Dăncilă s-a plâns că în loc de critici constructive a primit jigniri. Dumneavoastră și toți cei care m-au jignit astăzi sunt oameni slabi. Credeți-mă că nici un român i-ar fi rușine să vă răspundă, cu atât mai puțin premierul României. Premierul i-a certat pe parlamentarii din opoziție pentru că la Bruxelles au colegi care ar fi votat împotriva României. Iată ce a ieșit. Cum puteți dumneavoastră să spuneți că vorbiți în numele românilor? Sunt convinsă că niciun român nu au fost mândri când dumneavoastră a susținut acest lucru. Continuă să producă efecte recenta decizia Curții Constituționale, care a constatat nelegalitatea completurilor de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța care a dictat verdicte în dosare răsunătoare. Condamnat în dosarul Gala Bute, Tudor Breazu a fost eliberat aseară din închisoare. Ioana Dumitrescu. Judecătorii au decis ieri suspendarea sentinței de 6 ani cu executare pe care Elena Udrea a primit-o în dosarul Gala Bute. În baza acestei condamnări, fostul ministru a fost arestat în Costa Rica și reprezintă principalul argument pentru extrădarea în România. Într-o situație identică se află și Alina Bica, fosta șefa a direcției antimafia, fugită în Costa Rica, înainte de a primi 4 ani de închisoare pentru corupție. Elena Udrea și Alina Bica sunt în continuare în arest preventiv, iar până acum solicitarea de extradare nu a fost anulată. Cele două au fost reținute pe 3 octombrie de autoritățile din Costa Rica în baza unor mandate Interpol emise la cererea României. Avocatul celor două a cerut ieri să fie eliberate. Judecătorii din San Jose așteaptă documentele oficiale din partea Bucureștiului. Miercuri noaptea, foștii miniștri Dan Șova și Constantin Niță au fost eliberați, alături de Rudelo Breja, fost președinte al Federației Române de Box, condamnat alături de Elena Udrea pentru deturnare de fonduri publice. Moment istoric pentru România astăzi, seara noastră prea simbolic, conducerea Consiliului Uniunii Europene, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, vine în București pentru a preda ștafeta. Cum s-au pregătit președintele și premierul, aflați în plin scandal, ne spune Iorgu Ianoși. Sunt convinsă că toți ochii sunt ațintiți asupra României. 21 decembrie, dată cu importanță pentru români și începutul Revoluției din București din 1989, se încarcă acum și cu o altă semnificație. Vom prelua în mod simbolic de la Cancelarul Federal al Austriei președinția. Președintele și premierul și-au promis la Palatul Victoria ca din ianuarie până în iunie anul viitor pe teme europene să colaboreze. Doamna premieră a amintit cum se împart rolurile. Primul ministru va fi cel care conduce președinția Consiliului Uniunii Europene, iar președintele României este cel care participă la Consiliul European. Ce vor face liderii români ca președinții Consiliului Uniunii? La Bruxelles trebuie să gestioneze sute de reuniuni și relațiile cu reprezentanții tuturor țărilor membre, inclusiv activitatea în 200 de grupuri de lucru și zeci de întâlniri cu Parlamentul European. Miniștrii s-au antrenat în ultimele 6 luni cât Austria se afla la butoane, susține șefa guvernului. Miniștrii guvernului au deținut președinția din umbră pe timpul președinției austriece, tocmai pentru a putea face o trecere lină. În țară se estimează că timp de 6 luni vor fi organizate aproape 200 de evenimente, inclusiv reuniuni informale între liderii țărilor membre. Important este summitul de la Sibiu. După NATO și aderarea la Uniunea Europeană, cred că acesta este proiectul major pentru țară. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valori termice în ușoară creștere astăzi, mai ales în vest, centru și în zonele de deal, unde cerul va fi variabil. În schimb, în regiunile joase din sud și est vor fi nor și ceață. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 3 și 7 grade, o zi cu vreme rece în capitală, cer acoperit și o maximă de minus 1 grad. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Dinamo mai are șanse pur teoretice să prindă play-off-ul după ce aseară a fost învinsă de Astra cu 4-1. Giurgiuvenii au deschis scorul încă din minutul 7 prin Lulacu, iar Buș a făcut 2-0 până la pauză. Gazdele au mai marcat de 2 ori în interval de 4 minute la jumătatea reprizei secunde, Valentin Gheorghe și Neluț Roșu, iar dinamoviștii s-au consolat cu cel mai frumos gol al meciului, reușit de Hanca, șut de la 30 de metri. Aflată în tribună, soția lui Sergiu Hanca a fost agresată verbal de niște suporteri dinamoviști, pe motiv că s-a bucurat la gol, deși echipa lor era umilită. Ea susține că a fost chiar bruscată, iar fotbalistul a spus aseară că vrea să își rezilieze contractul și să plece din Ștefan cel Mare. Dinamo venea după victoria 3-0 cu CSE Universitatea Craiova, însă acum rămâne pe locul al 11-lea, la 8 puncte de ultima poziție de play-off ocupată de Șep și Sfântul Gheorghe, care va juca diseară în această rundă cu Codașa Concordia Chiajna. Astra a urcat pe locul al 5-lea în clasament. Tot ieri, FC Botoșani a învins-o cu 1-0 pe Dunărea Călăraș, marcator Onjenda, pentru că Călărășeni a fost a 6-a înfrângere consecutivă. Echipa de handbal masculin Steaua a fost învinsă în Serbia de Voivodina Novi Sad 28-25 în SEHA League. A fost a 5-a înfrângere consecutivă suferită de roșialbaștri în competiția continentală, care se va relua în februarie. Între timp și fără nicio legătură, Nea Gigi a dat-o iar de gard, a apărut și la CNN, s-a sesizat puțin și UEFA, mă rog, așa, formal cel puțin. Mă, l-au prins ăștia slăbit în post. Și ei sunt golani. Și l-au sunat de la ProX. Da. Și au zis, bă, Nea Gigi, pune în cazul, dacă te-ar pune ăștia de la UEFA pe